Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. In verschillende kleinere steden in Noord-Holland groeit de onrust over aanslagen met explosieven. Ik praat daar zo meteen over met de politiechef van die regio. En vanaf je 60ste nog jaren doorleven met een nier van een varken. Die hoop is er, nu in Amerika een transplantatie op deze manier geslaagd is. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat het noodzakelijk is om Rafah binnen te vallen in het zuiden van Gaza. Doel daarvan is Hamas te verslaan. Netanyahu's verklaring op X kwam direct na zijn ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. En die was juist in Israël om Netanyahu en zijn regering aan te sporen Rafah niet aan te vallen. In die stad zitten bijna 1,5 miljoen Palestijnen vast, deels in tentenkampen. Eerder vluchten ze voor Israëlische aanvallen in andere delen van de Gazastrook. De EU-lidstaten riepen Israël gisteren nog in een gezamenlijke verklaring op om Rafah niet binnen te vallen. De Amerikaanse resolutie voor een staakt het vuren in de Gazastrook is niet aangenomen door de VN-veiligheidsraad. Rusland gebruikt dus een vetorecht omdat het land vindt dat de tekst niet ver genoeg gaat. Ook China was het er niet mee eens. En ook tijdelijk lid van de Veiligheidsraad Algerije stemde tegen. Ja, Rusland gebruikt voortaan andere bewoordingen voor wat het land doet in Oekraïne. Dat werd vanochtend duidelijk in een gesprek met met Russische journalisten, met Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, hoorde buitenlandredacteur Wessel de Jong. Die zei, dit is geen speciale militaire operatie meer. Nee, dit is een oorlog. En dat was natuurlijk altijd het Russische eufemisme. Hè. De Russen die maakten die oorlog altijd een beetje kleiner, eigenlijk door te spreken van een speciale militaire operatie. Nou, die term gaan ze dan nu dus officieel verlaten. Want zeggen ze, ja, toen die oorlog begon, het Westen is er zo massaal in gegaan. Steunt Oekraïne zo massaal. En dat is een gevaar voor ons. Vandaar dat we nu spreken van een oorlog. Een man uit Tilburg moet 14 jaar de cel in voor het doodschieten van een andere Tilburger. Gebeurde ruim een jaar geleden. De dader schoot 7 keer op het slachtoffer bij een tankstation. Volgens de rechtbank was het een afrekening. Voor de kust van Sumatra bij Aceh zijn gisteren meer dan 70 bootvluchtelingen omgekomen, zegt de VN. De boot van de Rohingya-vluchtelingen sloeg om door de hoge golven. 75 mensen zouden het hebben overleefd. Pianist en componist Laurens van Rooyen is overleden. Hij schreef een groot aantal pianostukken en componeerde muziek voor speelfilms. Ook trok hij volle zalen met De Gevleugelde Vrienden. Deed hij samen met onder meer Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Laurens van Rooyen was 88 jaar. De Franse president Macron heeft een gevoelige politieke nederlaag geleden. De Franse Senaat heeft het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada afgewezen. Een ongebruikelijke coalitie van linkse en rechtse oppositiepartijen stemde gisteren tegen, omdat het CETA-verdrag volgens hen oneerlijke concurrentie voor de Franse boeren oplevert. De regering denkt dat de oppositie dit bewust doet, zo vlak voor de Europese verkiezingen, om stemmen te winnen onder Franse boeren. En de stemming in de Franse Senaat kan ook gevolgen hebben voor het CETA-akkoord zelf, want alle EU-lidstaten moeten ermee instemmen. En als één land dat niet doet, Frankrijk dus in dit geval, gaat het niet door. En het Boekenweekgeschenk wordt volgend jaar gekozen via een wedstrijd. Uitgeverijen kunnen verhalen van eigen auteurs insturen naar de organisatie van de Boekenweek. Dat is Stichting CPNB. Een jury die leest dan de verhalen zonder te weten wie de schrijver is. De voorzitter van de jury is Erik van de Westerlaken. De mensen die mogen insturen, dat zijn wel al gevestigde auteurs, mensen die al een keer een boek hebben geschreven. En wij moeten het werk gaan uitkiezen op basis dus van het verhaal zelf. De kwaliteit van het verhaal, zijn de karakters mooi. De stichting CPNB die heeft al eens eerder voor een wedstrijd gekozen. In 1948 was dat het geval. Toen werd de wedstrijd gewonnen door Hella Haase, die daarmee doorbrak bij het grote publiek. Het weer nog bewolkt en op veel plaatsen regen bij een graad of 9. Vanavond is het dan overwegend droog. Morgen veel regen en kans op onweer en hagel. Nu en dan schijnt dan de zon. Het wordt opnieuw rond de 9 graden. Michel, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Hoe is het vandaag op de weg? Ja, het is vrij druk op de weg, maar dat heeft natuurlijk ook met die regen te maken. Meer dan 500 kilometer file. Veel vertraging is er op de wegen tussen Utrecht en Brabant, op de A2 en de A27 richting het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch 18 kilometer tussen Everdingen en Zaltbommel en een half uur extra reistijd. En op de A27 van Utrecht naar Breda zelfs 3 kwartier vertraging tussen Hagestein en Werkendam. Op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Zonnebreugel en Veghel kom je in 13 kilometer file. Daar is de vertraging een half uur door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. En in het uiterste noorden op de N7, Duitse grens Heerenveen bij Hoogkerk, is een lading van een vrachtwagen gevallen. Er zijn, liggen daar bloempotten op de weg, waardoor er 2 rijstroken dicht zijn en de vertraging is een half uur. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Morgenavond een gloednieuwe aflevering van Gort Over de Grens in La Douce France. Santé, santé. Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Alpes de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort Over de Grens, morgenavond rond 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet aan je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawashere.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. NOS NTR. We liggen 's nachts in bed en dan horen we een hele harde knal. En dan liggen we te schudden in bed. Je schrik je eigen dood. Vindt eng. Vindt ernstig. Dichtbij. Ja. Buurtgenoten van de loodgieter in Vlaardingen, die al langer onder vuur ligt, doen zo langzamerhand geen oog meer dicht na zoveel aanslagen met vuurwerkbommen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het lijken er ook alleen maar meer te worden, explosies bij woningen. In de eerste maanden van dit jaar telde de politie in het hele land al 250 aanslagen en aanslagpogingen met explosieven. Heel vorig jaar waren dat er 900. Een van de plekken waar het de afgelopen tijd erg onrustig was, is Noord-Holland. IJmuiden, Alkmaar, Purmerend, Heer Hugo Waard, ze hadden allemaal te maken met een hele reeks aanslagen met vuurwerkbommen. Nou, we staan hier in het buitengebied van Dijk aan Waard. En ook hier zijn verschillende explosies afgegaan. Twee bij de woning waar we voor staan. En ook nog bij een andere woning. En dat leek een vergissing te zijn geweest. Er zijn meerdere explosies, ik noem het maar gewoon bommen, afgegaan. Ja, dat baart ons heel veel zorgen. Dat zegt de burgemeester Maarten Poorter van de gemeente Dijk en Waard. En daar valt heer Hugo Waard onder. Ik praat verder over de explosies met de politiechef van Noord-Holland, Hamid Karakus. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, in verschillende steden in uw gebied waren er incidenten. Hoeveel waren dat er in totaal in Noord-Holland? Nou, dit jaar hebben we te maken met 50 explosies. En we hebben inmiddels 25 aanhoudingen verricht. Ja, en hebben al die verschillende explosies verband met elkaar of zijn het allemaal losstaande incidenten? Nou, we zien op dit moment geen verband onderling, maar we zien wel overeenkomsten. Overeenkomst is dat er dat heel vaak eigenlijk jongeren worden gebruikt als uitvoerders. Dan heb ik over kinderen van 13, 14, 15 jaar. Dus de leeftijd varieert tussen 13 en 24 jaar. Dus dat is een overeenkomst. En overeenkomst 2 is het dat het meestal 's nachts gebeurt. En het doel is ook een overeenkomst, is intimidatie. Ja, en heeft dat dan allemaal te maken met drugs, zoals wel vaak wordt gezegd of wordt gesuggereerd? Veelal wel, maar is ook in de relationele sfeer, maar ook in de zakelijke sfeer. In de zakelijke sfeer, dat mensen ruzie hebben? Ja, zakelijke ruzie. Ja. En dan wordt ook een explosie wordt toegepast om te intimideren. Ja, dus er wordt sneller naar dat middel gegrepen? Ja, dat zien we helaas wel. En het is ook een middel wat je heel makkelijk kan verkrijgen. Maar de impact is natuurlijk voor de omwonenden heel erg groot. Hè? Want u hoorde het al aan het begin, dat de bewoners zich ontzettend zorgen maken. Ja, het zou je maar overkomen als je in de straat woont, dat het naast je woning een explosie plaatsvindt. En de meeste mensen snappen het ook niet wat er aan de hand is. En wat wij ook heel vaak zien is dat achteraf, want we hebben inmiddels 25 aanhoudingen verricht. Achteraf zien we gewoon dat er ook veel informatie bekend is bij de buurt. Hè, of ze hebben vreemde types gesignaleerd. Maar ook bij de slachtoffers zien we achteraf dat er veel informatie was. En die is dan niet bij de politie bekend van tevoren? Ja, we hopen dat ze dus dat gaan melden. En desnoods via melding misdaad aan... Hallo, hoort u mij nog? Zeker, ja. Ja. Oh, desnoods via melden via misdaad aan de... Hallo, u valt weer weg. Ja, meld misdaad anoniem, denk ik dat u bedoelde. Wil ik u meteen even wat vragen over de daders? Want u zegt al dat is een hele jonge groep, dat weten we inmiddels, tussen de 13 en 24 jaar. Hoe komt het dat zij hiervoor gebruikt worden? Worden ze daar goed voor betaald? Nou, wat wij zien dat het hoofdzakelijk gaat om kwetsbare jongeren. En die worden geronseld. Of via online. Of ze gaan door de wijken heen om die jongeren te benaderen. Het zijn hele jonge kinderen van 13, 14, 15. En het loopt op tot 25. Dus het zijn vatbaar voor deze activiteiten. En wat wij... eigenlijk ontdekken. Het gaat meestal om een paar honderd euro's tot een paar duizend euro's. Hè. Dus voor de jong kinderen natuurlijk hartstikke veel geld. Mm-hmm. En de kinderen weten echt niet waar ze mee bezig zijn. En dat baart ons zorgen. Dus ook een oproep naar de ouders. Hou je kinderen alsjeblieft goed in de gaten. Want ze vallen in de handen van de criminelen. Ja, is dat dan de oplossing? Dat de ouders beter moeten opletten? Nou, is eigenlijk een taak van ons allen. Hè? Dus samen kunnen we het probleem beter aan. Het gaat om eerder melden. Dan heb ik het over de buurtbewoners en de slachtoffers. Maar het gaat ook om een oproep naar de jongerenwerker. Maar ook naar onderwijs. Maar ook zeker naar de ouders. Let goed op je kinderen. Ja, en waar heeft u als politie nog behoefte aan? Wat zou u nog kunnen helpen om dit probleem aan te pakken? Nou, wat ons ontzettend gaat helpen, want wij voorkomen natuurlijk op dit moment ook best wel aanslagen, dat nogmaals de bewoners eerder melden als ze iets signaleren, maar ook de slachtoffers. En wat ons ook gaat helpen is dat er eigenlijk een Europees verbod komt op dit soort vuurwerk. Zodat ze daar minder makkelijk aan kunnen komen en het zo kan verminderen. Dank u wel voor dit gesprek, politiechef Hamid Karakus. Haiti lijkt steeds verder af te glijden in een spiraal van geweld. Bendes maken er de dienst uit, vooral in de hoofdstad Port-au-Prince. De politie staat machteloos, al wist hij vannacht wel een beruchte benderleider dood te schieten. Door de chaos en wetteloosheid ligt de gezondheidszorg zo goed als plat. Artsen zonder Grenzen, al 30 jaar actief in Haiti, probeert waar nog kan toch te helpen. Karen Ruts werkt in een kleine traumakliniek in Carrefour, een voorstad van Port-au-Prince. Is het daar wel veilig? Ja, veilig is natuurlijk een groot woord. We horen af en toe ook wel schoten in de buurt, maar het is zeker niet in dezelfde mate als hoe het er nu aan toe gaat in Port-au-Prince. Dus hier blijft het nog voorlopig wel rustiger. Maar schoten horen, dat klinkt ook niet echt prettig. Nee, prettig is het niet, maar het is wel nog op een afstand en we zijn nog nooit, tot nu toe nog nooit echt dichtbij geweest of erg in de buurt dat we ons zorgen moeten maken voor de veiligheid. Oké. Okay. Wat is dat voor kliniek waar u werkt? We hebben recent in begin maart een traumacentrum geopend. Dus dat is eigenlijk een ziekenhuis waar we enkel zware traumagevallen opnemen. Dus denk aan open beenbreuken, mensen die een verkeersongeval hebben gehad, mensen met schotwonden, zulke zaken behandelen wij hier. Ja, zijn er meer patiënten vanwege de onrust die er nu is in Haiti? De nood aan medische hulp is wel hoog natuurlijk. Er zijn heel veel ziekenhuizen gesloten of met beperkte capaciteit. Dus het maakt het zeker wel moeilijk voor de bevolking om nog gezondheidszorg te hebben dat toegankelijk is. Maar het is nog doenbaar voor ons. Ja, want hoe zit dat in Port-au-Prince? Zijn daar nog wel ziekenhuizen open? Er zijn nog ziekenhuizen open. Ik weet niet hoeveel exact, maar er zijn er wel een 18-tal al gesloten. Dus ja, als je weet dat de nood nu net hoger is en er zoveel ziekenhuizen gesloten zijn, dus dat zijn eigenlijk wel echt drama's voor de lokale bevolking. Artsen zonder grenzen is er wel in geslaagd om in Port-au-Prince de capaciteit juist op te drijven. Dus één ziekenhuis hebben ze kunnen verdubbelen van capaciteit en een ander ziekenhuis dat begin van de maand nog niet gepland was om terug open te gaan, is ook vroeger geopend om toch iets of aan de noden te kunnen voorzien. En aan ons ziekenhuis is dat net nog eens opengegaan, dus we proberen wel zo veel mogelijk te ondersteunen, maar wij kunnen ook natuurlijk niet tegemoetkomen aan alle noden die hier nu zijn. Nee, want hoe uitdagend is het om nu net in deze periode zo'n kliniek te openen? Het brengt heel veel uitdaging met zich mee. De luchthaven is al enkele weken gesloten. Wat maakt dat de hulpgoederen en de materialen die we nodig hebben, die moeilijker toekomen. Toegang tot bloed is zeer moeilijk en een zeer grote uitdaging. Er is vrijwel geen bloed voorradig, maar in een traumaziekenhuis is dat iets wat eigenlijk juist wel heel nodig is. Dus het brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. Maar hoe gaat dat dan als bijvoorbeeld iemand met een schotwond binnenkomt en die heeft een bloedtransfusie nodig? Ja, wat doen jullie dan? We hebben een zeer beperkte voorraad, hebben we wel. Dus dat is ook wel een van de vereisten om het ziekenhuis te kunnen openen. Dus we hebben wel bloed in voorraad, maar het is moeilijk. En het vraagt veel werk om het klaar te krijgen. Ja. Maar het is wel te doen, ja. Gelukkig. En hoe zou u de situatie in Haiti omschrijven? Want u werkt dus bij Artsen zonder Grenzen. Heeft u ooit een dergelijke situatie meegemaakt? Ik heb wel al een ander project ook al wel gezien dat de medische nood hoog is. Maar hier is het toch ook wel de onzekerheid, de onrust, het geweld. Het is niet enkel rechtstreeks het geweld dat invloed heeft op de populatie. Maar het is ook heel veel onrechtstreeks doordat de luchthaven bezet wordt, doordat de haven bezet wordt. Is natuurlijk in Haiti een eiland, hebben die eigenlijk ook heel veel middelen die niet toekomen. Werkgelegenheid zakt heel erg. Dus voor de lokale mensen is dit echt een drama. Dank u wel voor uw verhaal, Karen Ruts van Artsen zonder Grenzen op Haiti. Helene Geest, het is een drukke avondspits, hè? Ja, zeker. Er staat meer dan 500 kilometer file. Het is vooral erg druk vanuit Utrecht naar het zuiden. En in het noorden ook een bijzondere file op de N7 bij Hoogkerk, want daar ligt een lading bloempotten op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging vanaf Groningen-Zuidoost is 35 minuten. In Libië is een massagraf ontdekt met daarin zeker 65 lichamen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie op X. Volgens het VN-agentschap is er nog weinig bekend over de vondst, maar vermoedelijk houdt hun dood verband met mensensmokkel. Een ambtenaar van de gemeente Zaanstad heeft een dure fout gemaakt met het per ongeluk kwijtschelden van ruim €500.000 aan belastingen. Volgens Hart van Nederland gaat het om 825 huishoudens die honderden euro's aan riool- en afvalbelasting niet hoefden te betalen. De helft daarvan had echt recht op kwijtschelding. En Amsterdam probeert al een tijdje te voorkomen dat dronken Britse toeristen naar de stad komen, bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest. Dat heeft een onbedoeld effect, want nu gaan dronken Britten vaker naar Utrecht. De Britse krant The Daily Star noemt Utrecht al het nieuwe Amsterdam en tipt de stad om zijn goedkopere bier en het gezellige uitgaanscentrum. Dus ook in Utrecht kun je dit steeds vaker horen. Het is ook maar 20 minuten met de trein van Amsterdam naar Utrecht, zegt de Britse krant. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn te veel Rotterdammers met honger. Die waarschuwing gaf het Rode Kruis vorig jaar. Die organisatie signaleert een toenemende voedselnood. Daarom is er naast de bekende voedselbank nu ook de Rotterdamse Voedselservice. Een voedselbank op wielen. Verslaggever Mark Robin Visser reed een stukje mee. Het is een oude SNV-bus en ik ga met Sira. Sira Lucia heet ze eigenlijk. Sira, hallo. Is er nog iemand hier? Sira Lucia Minetti, wat een prachtige naam. Dank je wel. En dan ben je chauffeur van een oude SNV-bus. Ja, is dat wat? Nou, dat is een droom die uitkomt. Ja? Je bent nu nog wat plakjes cheesecake een stukje aan het inpakken. Ja, dat is de lekkerste taart die ik ooit heb geproefd. Die komt helemaal uit Amerika. Jo. En daar gaan we de mensen lekker mee verwennen. Nog even de laatste handelingen voordat de wagen gaat rijden naar de plek van vandaag. En dat is... dat is in Krooswijk. We gaan naar Krooswijk. Ja. Zo, daar zijn we dan op de locatie. En de mensen staan hier allemaal al te wachten. Meneer, met de tas in de hand. Ik woon hier vlakbij, ik kan vanaf mijn balkon kijken. Ik ben er pas 10 minuten, maar de mensen staan hier soms om 11 uur al. Oh ja? Ja. Ja. Is de nood zo hoog? Ik denk het wel. Ja, ik heb het nodig, ja. Ik heb niet zoveel geld en alle beetjes helpen. Staat een meneer in een scootmobiel, maar de scootmobiel kan niet naar binnen, hè? Met, in de winkel. Of kunt u wel naar binnen klimmen nog? Ik kan niet gaan naar binnen. U gaat niet naar binnen? Gaat iemand anders voor u naar binnen? Iemand hier. Oké. Nou, ik ben altijd blij met alles. Nu hoop ik dat ze zuivelproducten hebben. Melk en een toetje of zo. Ik zal het dus even aan Bob Richters vragen. Is er ook melk en een toetje? Als ik hier naar binnen kijk, zie ik de melk al liggen. Ja, oh ja, ik ook, inderdaad. Toetjes heb ik nog niet gezien. Nee, nou, ik heb al cheesecake gezien. Hè. Dat is, kan als toetje, hè? Kijk, wij focussen ons het liefst natuurlijk op schijf van 5 product. En af en toe hebben we inderdaad een extraatje. Ja, u smeert ook al 1000 boterhammen per dag, hè, voor allerlei mensen. Ja, maar niet in mijn eentje, hoor. Nee, dat doen we ook. En wij samelen heel graag... reststromen in, zoals dat heet. Product wat kort houdbaar is voor de supermarkt. En dat delen we nu uit in de wijken met onze Rotterdamse voedselservice. Samen met Stichting Salaam. Ja, u bent van de Stichting Salaam. Ja, dat klopt. Ja. Is dit nou wat anders dan de voedselbank? Wij gaan voornamelijk naar de wijken waar er nu geen uitdeelpunten meer zijn... als aanvulling eigenlijk op de reguliere voedselbank. 20 meer, snap je? Radio. Oh, dus we moeten het niet uitzenden, bedoelt u dat? Nee. Hè? Nee. U wilt het liever geheim houden? Nou, ontstaat een beetje onrust onder de mensen. Omdat sommige mensen zeggen, ja, je moet het niet aan iedereen vertellen... want dan komen hier straks nog meer mensen, moeten we nog langer in de rij staan. Dat zegt ook iets over de behoefte en bijna een soort paniekgevoel bij mensen. Nou ja, weet je, het is dus gewoon echt simpelweg niet vanzelfsprekend dat je aan normaal eten kan komen. En mensen weten niet hoe ze het geregeld krijgen. En goed, net als wij proberen alles te delen, verwacht ik dat ook van hun. Ja. Wat wij binnenkrijgen, delen we. En krijgt heel veel binnen, hè? Ja, er komt bij ons nu een 15.000 kilo aan reststromen per week binnen. 15.000 kilo per week? Ja. Maar dat kunnen dus verschillende dingen zijn? Dat gaat van brood tot... ik weet dat ik volgende week 10 pallets snoep op kan halen. Dan kom ik volgende week weer terug. Ja, nou, er zitten ook chips bij en dat soort dingen. Als je zelf ook boodschappen gaat doen, neem je ook wel eens wat extra's mee en wat lekkers. En op het moment dat er is, geven we dat zeker ook mee. Ja. Ja. Nou, je hoort het is hier een gezellige drukte. Waar is Sira gebleven? Next. Ja, ik heb Sira gevonden. Die staat hier bij de gesneden groenten. Ik sta hier bij alles. Bij alles. Heb je nog cheesecake, Sira? Ja, dat heb ik nog. Okay, ja. Heb u ook een cheesecake gekregen? Moet je nog zo'n pakket? Ja, lekker. Oh, doe maar lasagne, ja. Oh, ik zie dat u al boerenkool heeft. Ja, van alles. Ik ben echt weer blij. Melkproducten, sla, groenten, fruit, brood. U gaat helemaal bepakt en bezakt het weekend in met een stukje cheesecake. Ik zie het al. Ik ben er blij mee, meneer. Echt waar. Fijn weekend. Dank u wel. Zometeen in Nieuws en Co. De visserij in Nederland staat onder druk. En dat is merkbaar in dorpen als Katwijk, Volendam en op Urk. Maar zij krijgen nu steun van de overheid. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hey, ik ga die borrel vanavond weer niet redden. Deadlines. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En borrel de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Zing, vecht, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. Nou, we zijn er lekker vroeg bij, maar gelukkig is Michel Koenen er al voor het nieuws. De Israëlische premier Netanyahu blijft bij zijn standpunt om Rafah binnen te vallen in het zuiden van Gaza. Dat is volgens hem nodig om Hamas volledig te verslaan. Netanyahu's verklaring kwam gelijk na een bezoek van de Amerikaanse minister Blinken. Die was juist naar Israël gereisd om de aanval uit zijn hoofd te praten. Er is al voor bijna een kwart miljoen euro aan dwangsommen opgelegd aan het COA. De organisatie krijgt elke nacht dat er meer dan 2000 asielzoekers zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel een dwangsom van 15.000 euro. De afgelopen nacht waren er 161 mensen te veel. Het Kremlin spreekt voor het eerst over een oorlog in Oekraïne en niet meer van een speciale militaire operatie. Volgens Poetin-perschef Dmitri Peskov is die speciale operatie een oorlog geworden door de massale steun van het Westen voor Oekraïne. En Russen die de strijd een oorlog noemen riskeren nog altijd gevangenisstraf. En de speelsters in de Eredivisie voor vrouwen willen dat ze beter worden betaald. In een gezamenlijk statement roepen ze voetbalbond KNVB, de clubs en de sponsoren op om daar iets aan te doen. De speelsters zeggen geen miljoenen te willen verdienen, maar gewoon het minimumloon, zodat ze echt prof zijn. En veel speelsters moeten het nu doen met een onkostenvergoeding, staat in het statement. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels op de weg? Ja, dat is eigenlijk nog steeds even druk. Dus ruim 500 kilometer file. En vooral veel vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Ook de andere kant op trouwens nu een lange file van op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en de afrit Kerkdriel. Daar heb je nu 40 minuten oponthoud. De andere kant op tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda ruim een half uur oponthoud tussen Hagestein en Werkendam. De meeste vertraging is er echter bij Groningen door een ongeluk op de N7 bij Hoogkerk. Er ligt daar een lading bloempotten op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht en een vertraging vanaf Groningen Zuidoost is een uur. Ja, Marco Verhoef, ja, van die bloempotten, dan komt het dus door de bloempotten. Maar verder staan er veel files vanwege de regen. Dat was toch een beetje het beeld van vandaag. Ja, inderdaad. Er is flink wat regen aan het overtrekken. Hoewel, flink wat, het is vooral een beetje motregen, mieze regen. Ja, mieze, maar ja, hè? Ja. Maar daar zie je ook vrij slecht door. Zeker omdat die ruiten dan... Die hele kleine druppeltjes, ja. Dus dat is allemaal wat moeilijk wegvegen. Ja, en dat trekt nu over het land. Het activeert wat op het moment dat het richting het zuidoosten gaat trekken. In Limburg is het heel lang droog geweest. En op sommige plekken nu nog steeds droog. Maar daar komt die neerslag dus nog aan. En tegelijkertijd begint het in het noordwesten van het land alweer droog te worden. En voorzichtig ook wat op te klaren. Nou, dat laatste wint meer en meer terrein. Dat wil niet zeggen dat het de hele nacht droog blijft, want later in de nacht maken de kustprovincies wel weer kans op een enkele bui. En met opklaring in de nacht koelt het dan af naar 3 tot 6 graden. Ja, nou heb ik op mijn blaadje geschreven maartse buien, want ik sprak jou voor de uitzending en toen zei je, die gaan er aankomen. Ja, inderdaad. Maartse buien, dat betekent eigenlijk dat er van alles bij kan zitten. Ze zijn wat feller. Er zit hagel bij, er kan onweer bij zitten. Nou, in sommige gevallen ook natte sneeuw. Daar hoeven we nu niet over na te denken, want zo koud is het nou ook weer niet. Maar die buien, die zijn er wel. En tussen die buien door heb je dan felle opklaringen. Dus morgen gaan we de zon ook echt wel zien. Ik noem het ook wel eens fotogeniek weer, want je hebt prachtige buienluchten, heldere atmosfeer met blauwe tinten erin. En dan weer die grote buienwolken. Ja, het ziet er prachtig uit, maar je moet in zijn bui zitten, want dan word je natuurlijk wel echt nat. Ja. Buiten dat, in zo'n bui ook flinke daling van temperatuur. Buiten de buien om is het 8 of 9 graden. En eigenlijk geldt dat voor zowel voor de zaterdag als de zondag. Dankjewel, Marco. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Met 10% korting op al onze keukens en iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. U heeft nog 3 dagen, dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De visserij in Nederland heeft het zwaar. Veel vissers stoppen ermee. En daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met een aantal visserijregio's 80 miljoen euro vrijgemaakt. Een flink gedeelte gaat naar Urk. Daar krijgen ze 7,4 miljoen euro. En daar was verslaggever Denny Simons vandaag. Dus wat je doet, hier een randen maken, naar die zijmaas en hier knoop je op af. Ja? Ja, dat is goed. Okay. Een klaslokaal waar leerlingen niet rondlopen met laptops en boeken, maar met Stanley-messen en netten. De Veerda Maritieme Campus Urk, daar ben ik nu, waar leerlingen worden voorbereid op een toekomst als visser. Kijk, en dit mag ook niet, wat je hier gedaan hebt. Ik denk even voor de makkelijke. Kijk, en dit kan ook niet. Docent Auke van Sloten gaat alle jongens langs die hun netten aan beide kanten van het klaslokaal hebben vastgemaakt. Dit zijn de eerstejaars visserijofficieren, zoals we dat noemen. Die ondertussen nog wat netten lossnijden. En hier leren ze eigenlijk de beginselen van het repareren en ontwerpen van netten. 9,5. Ja. Dus dit stuk pakken. Hoe breed moet die worden? En wat we op school doen, dat is gewoon de basisbeginselen aanleren. En op stage, op het schip, op zee, daar leren ze het echte werk. Dus mijn voorstel is om even een stukje uit te halen en even overnieuw te beginnen. Dat gedrag. Ja. Ik zou graag met Auke en zijn leerlingen verder willen praten over wat dat dan betekent om visser te zijn en hoe belangrijk die vissersidentiteit dan is voor Urk. Alleen dat mag niet van de directie hier op school. De leerlingen zouden media moe zijn en bang zijn om negatief in het nieuws te komen, omdat het vaker gebeurt. Wie ons wel te woord wil staan is Geert Hoekstra. Economisch onderzoeker Seafood bij de Wageningen Universiteit en Research. En daarnaast ben ik ook practor visserij, innovatie en ondernemerschap. Hoe gaat het op dit moment met de visserij in Nederland? Nou, wat we zien op het moment is dat de visserij voor grote uitdagingen staat. En we weten natuurlijk allemaal dat er ook een sanering heeft plaatsgevonden. Nou, dat is niet uit wilde dat schepen voor de kant gaan. Maar wat we wel zien is dat er ontzettend veel vraag blijft naar gezond voedsel uit zee. Die sanering, waar komt die precies vandaan, waar u het net over had? Nou, dat heeft te maken ook met alle tegenslagen die de visserij heeft gekend. Denk aan de Brexit, maar denk ook aan het verbod op de puls, de hoge brandstofprijzen. En wat natuurlijk ook speelt, is dat er steeds minder ruimte op de Noordzee komt. Doordat we daar graag windenergie willen opwekken als Nederland in Europa. Maar ook alle scheepvaart die daar plaatsvindt, andere vormen van medegebruik. En ja, visserij is daar één van. Dus de ruimte om te vissen wordt steeds schaarser. Is dat te merken aan dat bijvoorbeeld minder mensen enthousiast worden voor het vak van visser? Nou, het is natuurlijk al een hele kleine doelgroep waar we over spreken. Als we dat vergelijken met opleidingen in de landbouw, dan zijn dit maar kleine klassen. Als we kijken die voor visserij kiezen. Je merkt natuurlijk wel in bepaalde regio's in Nederland. Ja, daar komt wel hard aan dat er zoveel tegenslag is in die visserij. En die tegenslag merken ze ook hier op Urk. Zo is een derde van de Urker Noordzeekotters de afgelopen 3 jaar op de schroothoop terechtgekomen. Gelukkig voor Urk is het een van de regio's die in aanmerking komt voor een deel van die 80 miljoen euro die de visindustrie toekomstbestendig moet maken. Nou, als deze aan elkaar bevestigd zijn, dan kunnen die twee stukken met zijmaas naar elkaar. Ja? Waar zou dat geld volgens u terecht moeten komen? Ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval, en of dat nu het ene of het andere plan is, maar dat we in de toekomst echt kijken naar hoe kunnen we de nieuwe vaardigheden en ook het vakmanschap, hoe kunnen we dat behouden in Nederland? Want laten we wel zijn, als je in de toekomst geen jonge vissers meer hebt, dan kun je nog zoveel geld steken in innovatie of in andere ontwikkelingen. Maar je moet ook de mensen hebben die het waarmaken. Die letterlijk die zee opgaan om ons voedsel naar wal te halen. Ja, maar het mooiste is dat je dit knoopje er even uithaalt. Met de zoete lief aanknoopt en dan de maas gaat maken. De simulator. Oké, dan. Dus probeer dat maar even. Alrighty. Ja, een verslag dus vanaf die visserijopleiding op Urk. Ik praat erover door met Nathaniël Middelkoop, wethouder visserij in Urk. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, 7,4 miljoen euro voor de visserij, die dus naar Urk gaat. Hangt de vlag inmiddels uit? Nou, we zijn wel heel blij met dat bedrag. En helemaal trots ben ik als wethouder dat daar in samenspraak met het onderwijs en het bedrijfsleven uiteindelijk een investeringsbedrag van 34 miljoen van is gemaakt. Waarmee we de komende jaren kunnen investeren in onze prachtige sector en onze prachtige gemeente. Ja, en wat we net hier hoorden in de reportage, hè, dat werd gezegd, ja, het geld moet vooral naar onderwijs, naar de jonge vissers. Bent u het daarmee eens? Nou, we hebben heel bewust in dit plan, wat we samen met 4 andere regio's hebben opgesteld, ervoor gekozen om van onderwijs een nationale lijn te maken, een nationale programmalijn. Dus dat belang onderstrepen we. Neemt niet weg dat we daarnaast ook in de regionale plannen natuurlijk elementen zoals de afslagen, maar ook de visserijcoöperaties hebben zitten die ook heel essentieel zijn om te zorgen dat die vis, als die eenmaal aan land komt, straks ook bij de consument nog steeds op zijn bord terecht kan komen. Ja, precies, want daar is ook veel verbetering en geld voor nodig, zegt u? Nou, met een krimpend aantal schepen staat die infrastructuur daarachter aan land wel onder druk. En dit is dus een steun in de rug om die infrastructuur overeind te houden. Ja, nou is dat geld ook bedoeld voor innovatie, hè? Hoe zit dat op Urk? Nou, wat wij hier op Urk onder andere in het regioplan hebben zitten is dat we op het gebied van de vangstverwerking ook een automatisering en robotiseringsslag willen maken, zodat zowel het vis sorteren aan boord als in de visverwerkende fabrieken zeg maar meer geautomatiseerd kan plaatsvinden. En daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in een ICT-systeem wat ervoor zorgt dat de reststromen na de verwerking van de vis ook beter benut kunnen worden, zodat we de vis beter van kop tot staart kunnen verwaarden. Ja, dus dat zijn dingen waar ze nu al mee bezig zijn. Nou, in ieder geval concrete ideeën die er al spelen, die we ook snel op kunnen pakken, zodat we daarmee de brede sector, maar ook de visserijgemeente kunnen ondersteunen. Ja, visserij is een groot deel van de identiteit van Urken. Hoe innovatief zijn de Urkers eigenlijk? Is dat iets wat makkelijk zou gaan? Nou, de zee en de visserij zitten Urkers toch echt wel in het bloed. En wat dat betreft laten ze zich niet snel naar een andere sector toesturen. Toen de afsluitdijk werd neergelegd en Urk eigenlijk ook geen eiland meer was, zijn ze van het IJsselmeer naar de Noordzee gegaan. In de tussentijd hebben ze nieuwe vangstmethoden hebben ze ontwikkeld. Waaronder ook de pulsvisserij. Nou, die is helaas verboden. Maar ze blijven op zoek naar manieren om op een duurzame manier die vis uit zee te kunnen halen. Ook met de schaarse ruimte die er tegenwoordig is. Ja, en denkt u nou dat door deze extra impuls, dat geld, dat vissers, ik zei het net aan het begin, veel vissers zijn gestopt of denken erover om te stoppen. Maar denkt u nou dat door deze impuls sommige mensen zullen zeggen, nou ja, ik dacht er misschien over om te stoppen, maar nu gaat het eigenlijk weer de goede kant op, of dit is zo positief, ik blijf toch vissen? Nou kijk, ik denk wel dat iedereen ziet dat dit een blijk van waardering vanuit de Rijksoverheid is naar de gemeente en de infrastructuur rondom die visserij. Ik denk niet dat het een dusdanig direct impuls is dat vissers dan zullen zeggen, nou dan blijf ik nu ook vissen. Want de afgelopen anderhalf jaar hebben 26 kottereigenaren besloten om hun schip naar de sloper te brengen. En dat zijn dan Urkerschepen, dus dat heeft best wel een impact gehad. Het betekent wel dat de groep die toen al heeft besloten, ik wil door, dat die ook een extra ondersteuning krijgen en dat die dit als een hoopvol signaal kunnen opvatten dat zij er niet alleen voor staan, maar dat we daar met z'n allen voor gaan staan. Ja, en hoe snel kunt u met dat geld aan de slag in Urk? De huidige planning is dat we het derde kwartaal van dit kalenderjaar al tot start kunnen overgaan van deze projecten. Dus we zijn op dit moment hard bezig om alles daarvoor in voorbereiding te brengen. Dank u wel voor dit gesprek. Nathaniël Middelkoop, wethouder visserij in Urk. Van zorg tot onderwijs en van techniek tot ICT, overal wordt er gesmeekt om personeel. Starters op de arbeidsmarkt kunnen daarom flink wat eisen stellen. Aan bijvoorbeeld het salaris, maar vooral aan arbeidsomstandigheden. En daar spelen werkgevers op in, merkte verslaggever Roeland Muller op de carrièrebeurs in de Rai in Amsterdam. Ja, nou, wij zijn dus van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao. En we zijn natuurlijk dringend op zoek naar experts op het gebied van vermogensbeheer, vastgoedportefeuille managers, pensioenexperts. En hoe trekken jullie mensen over de streep vandaag? Het is warm. Warm muziek natuurlijk. En je ziet een hele mooie background hier. En natuurlijk wordt er ook hard gewerkt. Maar de life balance, zeg maar, werken, wonen, is ideaal op Curaçao. Beter dan in Nederland. Ik kan iedereen aanraden. Kindergarten opvang. Ja, we hebben altijd personeel nodig. Altijd leuke meiden, dus jullie zijn allemaal welkom. Meiden vooral? Nee hoor, iedereen. Sorry, we staan hier met al die meiden om ons heen. Excuus, nee, altijd iedereen is welkom. Is dat nog een beetje aantrekkelijk? Zeker. We maken met een heel leuk team een hele leuke dag. De kinderen geven heel veel energie en we werken in shift. Dus het inderdaad, je werkt wel een lange dag. Maar ja, dat is gewoon een hele leuke lange dag. En kun je dan ook een beetje een aantrekkelijk salaris bieden? Zeker. Ja, bij ons begin je al in schaal 7. Dus ja, dat is hoger dan een gemiddelde kinderopvang. Oh, dus jullie concurreren met de andere kinderopvangen dan? Weet je wel, ja. Generaal Eigelsheim, commandant der strijdkrachten, de hoogste baas van het Nederlandse leger. Die is hier zelfs op de carrièrebeurs aanwezig om mensen te enthousiasmeren voor defensie. Dat grote doel kan iedereen een bijdrage aan leveren. En ik probeer juist te benadrukken dat het standaardbeeld wat je hebt, special forces, vliegers, mariniers, dat ook niet helemaal klopt. Maar je hebt ook kansen om kort bij ons te komen werken, voor een dienjaar of als reservist. En op die manier kun je ook kennis maken met deze organisatie. En dat wilde ik vandaag duidelijk maken. Dus het kan flexibel, je hoeft niet gelijk naar het front? Dat betekent inderdaad niet dat je direct naar het front moet. Maar gewoon in een kameraadschappelijke omgeving kan leren wat het is om bij Defensie te werken. Een mooie opleiding kan krijgen en daarna een keuze kan maken, wil je blijven ja of nee? Ik heb hier en daar wel leuke dingen gezien. Ik zag wel Tesla, maar op dit moment zie ik niet echt iets boeiends aan waarvan ik van denk dat ik denk, wauw, dit wil ik echt graag doen in de toekomst. En wat zou je dan wel willen doen? Vooral investeren in een index. Beleggen? Ja, beleggen, ja. En op die manier proberen rijk te worden? Ja, zeker. Werken voor iemand, zeg maar, of mensen die hoger dan jou zijn, niet echt iets voor mij is. Lekker reep chocola. Een reep chocola, is dat gelijk waar jullie mensen mee proberen over de streep te halen om voor jullie te komen werken? Nou, onder andere, maar we hebben ook hele leuke bad-eentjes. Wij zitten in de koeltechniek. Ik zie een hele oude machine, die staat hier een beetje dronken en te roken. Ik zag rook eruit komen en toen dacht ik van, oh, wat is daar dat? Mijn interesses liggen wel een beetje bij vastgoed. Makelaar? Ja, zoiets makelaar. Er zit gewoon heel veel geld in ook. We hebben dus ook allemaal vakmensen nodig die gewoon met koelinstallaties in de weer kunnen. Trekt je dat helemaal niet? Ja, nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat nu binnen nu en 10 jaar alles wel een beetje met machines is en met robots. Dus ik denk dat mensen later niet meer echt heel nodig zijn in het vak. Er wordt hier geschoten. Waarom? Wij hopen dat mensen die in de start van hun carrière zitten gelijk raak schieten, de juiste keuze maken. Dat is een combinatie van recruitment en begeleiding gedurende het eerste jaar. Ik denk dat mensen uiteindelijk 3 dingen willen. Dat is aan de ene kant een mooi salaris. Dat is vrijheid, ruimte voor remote werken, op afstand en ruimte om te ontwikkelen. Dus in de roos schieten en daar helpen we je bij. Schiet in de roos. Het is natuurlijk een enorme krappe arbeidsmarkt. Wie is nou tegenwoordig de jager en wie is nou tegenwoordig de prooi? Kandidaat is zeker de prooi. Maar in dit geval, starters op de arbeidsmarkt hebben het nog niet zo makkelijk. Iedereen zoekt kandidaten met 3 jaar werkervaring plus. En dat hebben deze mensen niet. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het inmiddels met de files? Ja, die worden over het algemeen wel ietsje korter. Het is nog wel erg druk vanuit Utrecht naar het zuiden. En nu een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging ongeveer een half uur. Sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de Vlaamse E3 Saxo Classic gewonnen. De renner bekroonde in Harelbeke een solo van wel 44 kilometer... nadat concurrent Wout van Aert ten val kwam. Want deze Mathieu van der Poel vikt toch eens een koers weg. Hij wint als wereldkampioen de E3 Saxo Classic. En is daarmee de derde die dat ooit heeft gedaan. Na Jan Raas en Tom Boonen is het nu Mathieu van der Poel. Het is de eerste keer dat Van der Poel deze wielerwedstrijd op zijn naam schrijft. Formule 1-coureur Logan Sargeant moet zijn auto van Team Williams dit weekend afstaan aan teamgenoot Alexander Albon in de Grote Prijs van Australië. Albon reed in de tweede vrije training zijn eigen auto totaal los. En dus hoorden we na afloop van de tweede vrije training een schuldbewuste Albon. So frustrating, of course, and obviously. Just feel bad for everyone back at the factory and here at the track. Did a lot of damage. En Albon rijdt dit weekend daarom in de auto van zijn teamgenoot Sargeant. Tijdens de tweede vrije training reed Max Verstappen trouwens vandaag de tweede tijd. En Sven Mislintat, de oud-technisch directeur van Ajax, keert mogelijk terug bij Borussia Dortmund. Hij is in gesprek met de Duitse topclub, waar hij Sebastian Kehl moet opvolgen. Dat is de huidige sportief directeur. Mislintat vertrok eind vorig jaar bij de Amsterdamse club nadat hij in de zomerse transferperiode meer dan 100 miljoen euro uitgaf aan spelers. Aan de NOS laat Mislintat weten dat er nog geen besluit is genomen. Nieuws en Co. In de Verenigde Staten heeft een ernstig zieke patiënt een nier gekregen van een varken. De 62-jarige Rick Sleeman kreeg al eerder een donornier, maar die werkte niet meer. De varkensnier was zijn laatste kans op een transplantatie. Volgens het ziekenhuis in Boston, waar de operatie is gedaan, werkt het orgaan goed en mag Sleeman binnenkort zelfs naar huis. Over deze kwestie ga ik praten met Ian Alwijn, hoogleraar transplantatiechirurgie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is nou deze transplantatie? Ja, dit is heel, heel erg bijzonder. Dit is voor het eerst dat een varkensnier getransplanteerd is naar een patiënt die een nier nodig had en die vervolgens het ziekenhuis gaat verlaten naar het zich uit te laten zien. Dus dat is bijzonder. Ja, precies zo. Op het eerste gezicht lijkt het ook een geslaagde transplantatie te zijn. Ja, de transplantatie heeft een kleine week geleden plaatsgevonden. En de patiënt is niet meer dialysebehoeftig. Dus hij is daar niet meer van afhankelijk. De nier lijkt goed aan te slaan. En zo goed zelfs dat hij binnenkort naar huis mag. Ja. Hoe belangrijk is deze stap voor het dichterbij brengen van het transplanteren van organen van dieren naar mensen? Ja, dit is de volgende stap. Varkensnieren zijn wel eerder getransplanteerd naar mensen, maar dat waren mensen die waren overleden. Dus hersendode mensen. En daar is het dan een aantal dagen, soms een aantal weken geobserveerd. Maar dit is voor het eerst dat het echt naar een patiënt is getransplanteerd. En dus voor niertransplantatie is dit kan je dit wel zien als een doorbraak. Ja, en deze meneer gaat binnenkort dus naar huis. Is dan... zeg maar meteen het gevaar geweken? Is dan alles koek en ei? Kan hij dan nog jaren hiermee doorleven? Of zijn er nog een hele hoop dingen waar u bijvoorbeeld ook benieuwd naar bent, die ze in de gaten moeten houden? Ja, dit heeft nog best wel wat... we moeten nog wel even gaan kijken hoe dit gaat aflopen. 1 week na transplantatie is heel kort. Zelfs voor een gewone donornier kan er in de weken na transplantatie nog van alles gebeuren. Van afstoting tot infecties enzovoort. En datzelfde kunnen we ook misschien wel verwachten bij deze varkensnier. Ja, dus dat is hetzelfde eigenlijk als met een gewone nier. Maar zijn er nou nog andere zaken die spannend zijn in deze transplantatie? Omdat het van een varken is? Ja, nou, waar we heel erg zorgvuldig naar moeten gaan kijken is hoe het zit met infecties. Dat is natuurlijk iets wat van oudsher zorgelijk is bij het transplanteren van varkensorganen naar de mens. Dat er mogelijk ziektekiemen overgedragen kunnen worden. Dus daar zal heel zorgvuldig naar gekeken moeten worden. Want deze varkens worden wel gefokt in een ziektekiemvrije omgeving. Maar dat sluit het niet 100% uit. Dus daar zal naar gekeken worden. En dan ook naar afstoting. Dus nu is afstoting kennelijk niet een ding, maar dat is wel iets wat de komende weken nog kan optreden en waar dan nog aanvullende behandelingen voor nodig zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, en even voor de duidelijkheid, dit is xenotransplantatie, hè? Dat mag hier in Nederland niet, hè? Nee, dat is in Nederland nog bij wet verboden. Maar er is onlangs wel een motie aangenomen in de Tweede Kamer om dat te herzien. Dus ik hoop dat het volgende kabinet daar tijd aan gaat besteden om dat weer te beoordelen. Ja, en dan wordt er onderzoek naar gedaan? Of ja, dat staat dan dus in Nederland nog helemaal in de kinderschoenen? Nou, ik ben zelf 25 jaar geleden heb ik promotieonderzoek gedaan. In Boston, in het ziekenhuis waar deze transplantatie is uitgevoerd. Dus het is wel iets wat heel lang speelt. Maar de laatste 20 jaar staat het onderzoek in Nederland in ieder geval min of meer stil vanwege dat moratorium. Er is niet echt een verbod op onderzoek naar xenotransplantatie, maar omdat het klinisch verboden is, wordt het eigenlijk in Nederland niet gedaan. Ja. Maar we hopen met deze ontwikkelingen dat we ook in Nederland, nou ja, met het goed in acht nemen van alle zorgvuldigheid, dat we daar wellicht wel weer mee zouden kunnen starten. Ja, want waarom is er een verbod hier? Nou, ik denk dat zo'n 25 jaar geleden waren we niet zo ver met xenotransplantatie. Toen waren er veel meer zorgen over infecties, over die afstoting waar ik het net over had. Maar ook ethisch en maatschappelijk was er geen draagvlak voor dit. Er is toen ook een onderzoek gedaan van het Rathenau Instituut. Een maatschappelijk debat is er geweest. En daaruit kwam dat het onvoldoende draagvlak in Nederland was om dat te doen. Dat onderzoek is onlangs ook weer herhaald in Nederland. Ook weer door het Rathenau Instituut samen met NEMO en een heleboel andere organisaties. En daaruit komt dat het draagvlak wel wat meer is dan toen. Dus dat betekent dat we allemaal het idee hebben dat dit mogelijk in Nederland wel zou moeten kunnen. Ja. Maar in ieder geval gaan we het onderzoeken. Want dat zou dan goed nieuws zijn voor bijvoorbeeld patiënten zoals deze meneer die in ieder geval in Boston is geholpen. Voor wie dit dan eigenlijk een soort van laatste optie is geweest. Omdat die donornier niet meer werkte. Ja, voor dat soort patiënten kan dit een optie zijn. Maar dit moet zorgvuldig uitgezocht worden. Ook in een sterke klinisch onderzoeksverband. En pas wanneer het bij meerdere patiënten tot een goed resultaat leidt, kan je denken over verdere invoering van dit als modaliteit bij transplantatie. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. Ja. Nou was er deze week ook nieuws over een transplantatie van een varkenslever in China. Het is nogal een bijzondere tijd voor uw vak. Ja. Ja, dat klopt. In China is een varkenslever gedurende een tiental dagen aangesloten bij ook weer een hersendode patiënt om te kijken of dat überhaupt kan. En of de lever functioneel was. Nou, dat lijkt het geval te zijn. Ik heb daar geen details nog over gezien. Maar in 10 dagen tijd leek die lever er goed uit te zien volgens de overlevering. En ook gal te maken, wat een indicatie kan zijn dat hij het doet. De lever is een wat complexer orgaan dan de nier. Omdat hij heel veel honderden eiwitten maakt. En je moet maar afwachten of die varkenseiwitten dan ook in de mens zouden werken. Ja. Dus ik denk dat het nog wel een tijd zal duren voordat varkenslevers daadwerkelijk getransplanteerd worden. En waarvan je een langere overleving kan verwachten. Maar ook dat is een stap in de goede richting. Dank dat we met u over deze ontwikkelingen mochten praten. Ian Alwijn, hoogleraar transplantatiechirurgie van het LUMC. En dan, niet alleen de perfecte pirouette is belangrijk op het WK kunstschaatsen, de muziek ook. De 5 voor 6. En haar laatste element, de hemelpirouette. Ook die prachtig uitgevoerd. Tijdens het WK kunstschaatsen in Canada dit weekend zijn weer heel veel verschillende muziekstijlen te horen. Op Star Wars uitstekend optreden van de Fransman. Van de filmmuziek van Star Wars tot Beyoncé, het is dit WK allemaal te horen. Maar welk effect heeft de muziekkeuze op de prestatie van een kunstschaatser? In de stad Innsbruck deed Sjoukje Dijkstra wat zij zelf hoopte en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel. Waar kunstschaatster Sjoukje Dijkstra in 1964 nog Olympisch goud haalde op klassieke muziek, klinkt het nu heel anders. De Internationale Schaatsbond geeft de schaatsers zelfs elk WK een muziekthema mee. Dit keer is dat de jaren 80. En de muziek wordt ook meegenomen in de beoordeling door de jury, zegt oud-kunstschaatser Madeleine van Beuzekom. Want die twee elementen, dat technische en dat interpreteren op muziek, dat maakt uiteindelijk de totale score van zo'n atleet. De muziek en de technische uitvoering moeten dus goed aansluiten om een hoge score te krijgen. En daarom werken veel schaatsers met choreografen. Ook de Nederlandse topkunstschaatster Lindsay van Zunder doet dat. De choreograaf die kiest vaak de muziek die het beste bij mij past. Daarop maakt hij ook de dans die ik op het ijs doe. Voor welke muziek een kunstschaatser kiest, is dus belangrijk. De muziek waarvoor je kiest als schaatser, dat hangt ook een beetje af van hoe je zelf bent op het ijs, zegt NOS-commentator Edwin Cornelissen. Bijvoorbeeld Luna Hendricks uit België, die vannacht zal gaan voor het goud, heel historisch. Zij gaat schaatsen haar vrije kuur op de muziek van Beyoncé en Madonna. En dat past bij haar, omdat het een hele energieke schaatster is, heel dynamisch en sportief. Aan de andere kant de nummer 2 in het klassement, Isabeau Levito uit Amerika. Dat is dan wat meer een ballerina op het ijs. Hij is heel elegant en zij gaat dan voor klassieke muziek. Ja, veel verschillende muziek en schaatsstijlen dus dit weekend op het WK. En Edwin heeft ook nog een tip voor wie dit weekend wil gaan kijken. Voortbordurend op dat jaren 80 thema zou ik zeker even gaan kijken naar het Nederlandse paar bij het ijsdansen. Alessio Galli en Hanna Jakuch, die hebben gekozen voor de muziek van Queen. Hij heeft er zelfs zijn snor voor laten staan. Alles om dat plaatje zo volledig mogelijk te maken. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal, Martin de Roon. Het Nederlands elftal oefent tegen Schotland. Het is spelen, dan eindelijk de voorzet en de kopbal en de goal. Op weg naar het EK in Duitsland. Dan is het een geldige treffer van Memphis Depay. Nederland-Schotland. Vanavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vanavond in Meldpunt. Zorg om de brandveiligheid in seniorencomplexen. Vaak is er geen brandmeldinstallatie en ook zijn de rookmelders niet aan elkaar gekoppeld en te zacht. En verder, gestruikeld over een uitstekende bout op straat. Wie is aansprakelijk voor de schade? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Amerika liet vandaag zijn terughoudendheid ten opzichte van Israël varen en kwam zelf met een VN-resolutie over Gaza. En de maat is vol voor de vrouwen in de Eredivisie. Ze willen net als de mannen betaald worden als profs. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is bezorgd over het toenemend aantal explosies in woonwijken. Uit cijfers van de politie blijkt dat de teller dit jaar al staat op 250. 50 daarvan waren er in Noord-Holland. De politiechef Hamid Karakouche zegt dat het een flinke impact heeft op omwonenden. Ja, het zou je maar overkomen als je in de straat woont, dat het naast je woning een explosie plaatsvindt. En de meeste mensen snappen het ook niet wat er aan de hand is. En wat wij ook heel vaak zien is dat achteraf, want we hebben inmiddels 25 aanhoudingen verricht. Achteraf zien we gewoon dat er ook veel informatie bekend is bij de buurt. Hè, of ze hebben vreemde types gesignaleerd. Maar ook bij de slachtoffers zien we achteraf dat er veel informatie was. Karakouche hoopt dat mensen vaker informatie met de politie delen, al dan niet via meldmisdaad anoniem. De VNG pleit opnieuw voor Europese regels voor zwaar illegaal vuurwerk. Dat is het vuurwerk dat vaak wordt gebruikt bij die explosies. Israël riskeert een isolement als het Rafah aanvalt in het zuiden van de Gazastrook. Dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Blinken. Die reisde speciaal naar Israël om de aanval uit premier Netanyahu's hoofd te praten. Meteen na hun gesprek herhaalde Netanyahu op X dat het noodzakelijk is om de stad binnen te vallen om Hamas volledig te verslaan. Amerika is bang dat een groot militair offensief in Rafah Palestijnen in gevaar brengt. En Blinken zei verder dat er schot zit in de onderhandelingen over een staakt het vuren en het vrijlaten van de gijzelaars, maar ook dat er nog veel moet gebeuren. Er is al voor bijna een €250.000 aan dwangsommen opgelegd aan het COA. Elke nacht dat er meer dan 2000 asielzoekers zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel, moet de organisatie €15.000 betalen tot een maximum van €1.500.000. In Libië is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van zeker 65 migranten. Volgens de migratieorganisatie van de VN is er nog weinig bekend over de vondst, maar vermoedelijk heeft het te maken met mensensmokkel door de woestijn. Schrijvers die volgend jaar het Boekenweekgeschenk willen schrijven, die kunnen meedoen aan een schrijfwedstrijd. Niet iedereen die zichzelf schrijver noemt kan meedoen, alleen mensen die al bij een uitgever zitten. Bij het bootongeluk gisteren voor de kust van Aceh zijn waarschijnlijk meer dan 70 mensen omgekomen. Het zijn Rohingya-vluchtelingen die vermoedelijk zijn verdronken na het omslaan van hun boot. En die was al weken op zee, vertelt correspondent Saskia Conniger. Veel van de opvarenden klampten zich urenlang vast aan de onderkant van de boot en konden daardoor levend uit het water worden gehaald door een reddingsteam. De geredde Rohingya die vertelde de autoriteiten dat er minstens 151 mensen aan boord waren. Dat zou dus betekenen dat er minstens 70 mensen verdronken zijn. De Rohingya zijn een islamitische minderheid in Myanmar die zwaar wordt onderdrukt. En de woordvoerder van de Russische president Poetin zegt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne. En die woordkeuze is opvallend, want de Russen hadden het woord oorlog eerder nog verboden. President Poetin had het tot nu toe altijd over de speciale militaire operatie. Nou, volgens het Kremlin is dat dus nu een oorlog geworden. En dat komt volgens het Kremlin door de massale steun van het Westen voor Oekraïne. Weer nog, er trekt nog een groot gebied met motregen over het land. Vanavond vanuit het zuidwesten droger. Vannacht vooral aan de kust wat regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen veel buien met lokaal hagel en onweer. Maar tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt morgen maximaal 9 graden. Michel, dankjewel. Helene Geest bij de ANWB. Het was een drukke avondspits. Zit er al wat schot in? Ja, zeker. Ja. Van de 500 kilometer is nog 300 over. Het is nog best wel druk dus. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg de langste file, namelijk 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar heb je ongeveer 35 minuten op onthoud. En in het noorden op de N7 Duitse grens Heerenveen nog altijd 6 kilometer file bij Hoogkerk. De vertraging is 25 minuten. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank. De buurtzame bank. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. NOS NTR. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie van de VS over een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza niet aangenomen. The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 3 votes against, 1 abstention. Onder andere Rusland en China stemden tegen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Over die stemming in de Veiligheidsraad ga ik praten met onze correspondenten Ryan Hermelijn in Washington en Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Ryan, ik begin even bij jou. Want dat Amerika, een trouwe bondgenoot van Israël, deze resolutie indiende, dat was al een bijzondere stap. De resolutie is nu weggestemd. Hoe wordt er in Amerika op gereageerd? Ja, de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas Greenfield kon of wilde haar teleurstelling nauwelijks verbergen. Volgens haar was de ontwerpresolutie te goede trouw ingebracht na overleg met alle leden van de Veiligheidsraad en na meerdere rondes van aanpassingen. En het was ook opvallend, hè, dat deze versie in tekst en toon toch krachtiger was dan eerdere ontwerpresoluties van de Amerikanen. Het riep op tot een onmiddellijk en duurzaam staakt het vuren. En dat zou weer moeten samenhangen met de vrijlating van de gijzelaars die Hamas nog altijd in handen heeft. Nou, nadat de resolutie werd weggestemd, begon de VN-ambassadeur hier meteen met vingerwijzen. Volgens haar weigeren China en Rusland simpelweg Hamas te veroordelen en vinden ze het belangrijker dat de VS faalt dan dat de Veiligheidsraad succesvol is. Dan moet ik wel meteen erbij zeggen dat Amerika zelf ook al 3 keer een resolutie over Gaza met een veto heeft tegengehouden. Ja, maar er was dus nu die resolutie en vandaag ook de buitenlandminister Blinken die met de Israëlische premier Netanyahu sprak over alternatieven voor een aanval op Rafah. Kun je zeggen dat er iets aan het verschuiven is in het Israëls standpunt van de VS? Ja, dat denk ik wel. Het is alweer Blinkens 6e bezoek aan de regio, maar de sfeer is absoluut veranderd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de groeiende frustratie van president Biden met hoe premier Netanyahu zich opstelt in de oorlog tegen Hamas. Biden noemt het grootschalige grondoffensief van Rafah, hè, wat Israël op dit moment aan het plannen is, noemt dat een grote fout vanwege de honderdduizenden burgers in de stad. En hij ziet ook in een verkiezingsjaar dat de publieke opinie over zijn Israëlbeleid hier aan het verschuiven is. Hij moet dus ook zelf met iets komen. En dus is het diplomatiek gezien alle hands aan dek, zou je kunnen zeggen hier. Want terwijl de camera's op Blinken zijn gericht, moeten we ook niet vergeten dat een oud CIA-directeur op dit moment onderhandelt in Qatar over de vrijlating van de gijzelaars door Hamas. Want dat zou de kans op, hè, dat staakt het vuren uiteraard vergroten. Je ziet dus dat Amerika op meerdere borden aan het schaken is om Israël van koers te doen veranderen. Allemaal werk in uitvoering. Maar vandaag kun je wel concluderen, denk ik, dat het geen goede dag was voor de Amerikaanse diplomatie. Nee, want wat kan, want met die resolutie is het dus niet gelukt. Wat kan Amerika nog meer doen om Israël onder druk te zetten? Ja, Amerika is niet alleen de belangrijkste bondgenoot, maar ook de belangrijkste wapenleverancier van Israël. Amerika kan de levering van die wapens vertragen, maar het kan ook voorwaarden stellen aan het gebruik van die wapens. Nou, de regering Biden had Israël dringend opgeroepen een document te tekenen waarin het belooft de Amerikaanse wapens in te zetten in overeenstemming met internationaal recht. Nou, dat heeft Israël inmiddels ondertekend. En formeel heeft nu de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, tot 25 maart om die Israëlische toezeggingen te bekrachtigen, om te zeggen dat die geloofwaardig zijn. Als dat niet gebeurt, dan kan de levering van Amerikaanse wapens worden opgeschort. Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat hier in Washington dat er niet, zeg maar, geen signalen krijgen dat de Amerikanen deze weg ook echt willen inslaan met de Israëli's. Nee. Ryan, dankjewel. Ik ga naar Tel Aviv, naar Nasra. Is er in Israël al gereageerd op het verwerpen van de resolutie in de Veiligheidsraad? De enige reactie zover die komt van Gilad Erdan, dat is Israëls VN-ambassadeur, die dus ook bij die stemming aanwezig was. En ja, hij bedankte eigenlijk de VS voor het indienen van de resolutie, legde in zijn betoog eigenlijk geheel de focus op het deel van de resolutie. Dat ging over het veroordelen van Hamas. Hij zei daarover dat dit een kans was geweest voor de VN om eindelijk Hamas te veroordelen. Maar dat helaas door politieke redenen deze resolutie er dus niet door was gekomen. Nee, en Ryan had het er net al over, dat bezoek van Blinken aan premier Netanyahu. Hoe is dat verlopen verder? Nou, dat bezoek dat was verder achter gesloten deuren. We wisten wel wat er op de agenda stond om te bespreken. Dus dat was de voortgang van die onderhandelingen, de humanitaire hulp aan Gaza. En je zei het net ook al, die alternatieve plannen voor Rafah. Hè? Want VS wil niet meer dat Israël die stad binnenvalt. Maar Netanyahu bleef de afgelopen tijd herhalen dat hij dat wel wil. Dus ze zouden daar ook over praten, over alternatieve plannen. Maar heel opvallend, eigenlijk meteen na het gesprek, Blinken was nog in het land, postte Netanyahu een filmpje op X waarin hij eigenlijk zei, ja, ook al staat de VS hier niet achter, we doen het toch. Dus als de Amerikanen ons niet steunen, dan doen we het alleen. Maar nu dus die stemming over een staakt het vuren. De EU riep gisteren op tot een staakt het vuren. Doet het wel iets met Israël dat de wereld steeds meer kritiek lijkt te hebben op de strijd in Gaza? Ja, nou ja, je zou denken van wil je wel dat die druk dus vanuit de VS, Israëls belangrijkste bondgenoot, die resolutie die ze hebben ingediend, inderdaad dat statement van de EU, toch de grootste handelspartner van Israël, dat die opstapeling toch wel indruk op Israël maakt. En het doet natuurlijk ook allemaal wel iets, want je ziet bijvoorbeeld dat Israël erg zijn best doet om aan de rest van de wereld te laten zien dat ze bijvoorbeeld er alles aan doen om zoveel mogelijk humanitaire hulp Gaza binnen te krijgen. Dus natuurlijk zijn ze ermee bezig met wat de rest van de wereld denkt. Maar toch, als het dan over Rafah gaat en hij komt meteen na zo'n ontmoeting met Blinken met zo'n statement, ja, dan trekt hij toch zijn eigen plan, ondanks die internationale druk. Tja, dankjewel voor jouw duiding, Nasra Habib-Allah vanuit Tel Aviv en ook Ryan Hermelijn vanuit Washington. Het gaat niet goed met de aansluiting van huizen op warmtenetten. Want aan huurders was beloofd, bij de overgang van gas naar een warmtenet wordt uw energierekening niet hoger. Maar van die belofte komt weinig terecht. Volgens de woningcorporaties omdat de energiebedrijven de tarieven fors verhogen, zoals in Rotterdam. Verslaggever Jeroen Schutijzer wordt in de wijk Sjaarloos rondgeleid door Mohammed El Ashkar, bestuurslid van wooncorporatie Woonstad. Dit is de wijk Sjaarloos, hè? In Rotterdam-Zuid. We zijn hier in het deel Pendrecht. Deze huizen zijn van het gas af? Ja, we hebben hier in Pendrecht zo'n 1000 woningen inmiddels al van het gas afgehaald. Daar zijn we super trots op. En die daar? Die zijn nog niet van het gas af. We hebben er nog zo'n 1300 woningen te gaan in Pendrecht. Mohammed El Achkar, bewoners die zouden niet duurder uit zijn. Nou, dat was de afspraak. De woningen die wij inmiddels van het gas hebben afgehaald, hebben wij volgens dat principe gerealiseerd. Het probleem zit hem naar de toekomst. Want dit jaar hebben de energieleveranciers hun prijzen flink verhoogd. Dus het kan flinke consequenties hebben voor huurders. Soms wel honderden euro's meer die ze zouden moeten betalen. Per jaar? Per jaar. En dat betekent dus alle nieuwe woningen die wij zouden moeten aansluiten. Ja, daar kunnen we dat principe niet hanteren. Heeft u geen zin in? Daarom hebben wij gezegd, het moet een win-win situatie zijn. Voor de energietransitie moet zowel voor het klimaat goed zijn als voor onze huurders. Het mag niet betekenen dat de mensen met de kleinste portemonnee uiteindelijk de rekening van de energietransitie betalen. Nee, want dat was niet de bedoeling. Dus wij hebben gezegd, zolang dat niet geregeld is, gaan wij andere maatregelen nemen in het kader van de energietransitie. Bijvoorbeeld isoleren van woningen. En die leveren wel lagere energiekosten voor onze huurders op. Ik ga nu even naar een flat. Daar koken de mensen nog op gas. Ja, mensen zijn er gewoon op tegen. En ja, het is gewoon een hele situatie dat veranderd moet worden. We zijn gewoon gewend met gas. En het is hartstikke duur. Ze zijn bang dat na de overgang de rekening veel hoger wordt. Precies, ja. Dat ja. En het is gewoon, mensen zijn gewoon gewend. Je moet op oude leeftijd moet je om gaan schakelen. En dat is gewoon niet te doen. Vindt u het ook niet fijn? Nee, ik ook niet. Ik heb een nieuwe gasfornuis, dus ik wil het graag zo houden. En dat warmtenet, tasverwarming? Hoeft ook niet. Dat is allemaal onzin. Het moet gewoon blijven zoals het is. Klaar. Laurien Smies is directeur warmteontwikkeling bij Vattenfall. Nou, wat we zien is dat onze vaste kosten, en dan met name de materiaalkosten, personeel, aannemerskosten, flink gestegen zijn. Maar ja, u weet wat er beloofd is, hè, aan de mensen. Als u overgaat van gas naar stadswarmte, blijft de rekening gelijk. Nou, dat klopt dus niet. Ja, nou, wij zien inderdaad echt wel een moeilijke uitdaging om de transitie voor te zetten. Het is echt een moeilijke opgave waarbij we echt met de overheid ook een oplossing moeten vinden om het gat van gas naar warmte blijvend te dichten. Wat wij kunnen doen is zo kostenefficiënt mogelijk werken. Hè, zo goedkoop mogelijk het warmtenet onderhouden. Er is ook een inkomenspolitieke opgave en die ligt echt in de waag. Minister Jetten voor Klimaat en Energie ziet het probleem en komt nu met een spoedwet. Voor ongeveer 1/3 van de huizen in Nederland zou een collectief warmtenet eigenlijk het beste alternatief zijn voor aardgas. Maar ook dat de kosten van de huurders en de kopers die erop worden aangesloten, ja, dat die ook acceptabel zijn. En er zijn een aantal hele goede voorbeelden nu in het land. Er zijn ook helaas een aantal slechte voorbeelden. Dus we moeten een paar dingen echt beter regelen. Nu zie je dat veel warmtenetten in private handen zijn. En daarom komt er een nieuw wetsvoorstel dat alle warmtenetten in meerderheid publiek zijn.

Ja, zeker. Kijk, ik denk dat we ons allebei wel kunnen voorstellen dat als wij na deze dienst nog ergens anders heen zouden moeten om te werken, dat wij dan ook niet de beste uitzendingen kunnen maken, omdat we of fysiek of mentaal daar last van hebben. Ja, zo is het met hun natuurlijk net zo. Zeker bij een toch fysiek zwaar beroep wat ze hebben. Dus als je inderdaad tot 's avonds laat nog moet werken als verpleegkundige, als fysio in de horeca, ja, dan heb je zowel fysiek als mentaal niet zoveel aandacht als je zou willen. Ja. Daarnaast gaat het natuurlijk ook nog om andere faciliteiten, want het gaat ook om de faciliteiten op de club. Het gaat om, heb je genoeg fysio's tot je beschikking? Dus het stopt niet alleen bij het salaris van de speelsters, denk ik. En hoe haalbaar is het dan voor clubs om al die spelers te gaan betalen? Wat moet daarvoor veranderen? Ja, goede vraag. Ik denk dat dat nu zo 1, 2, 3 nog niet heel erg haalbaar is. Er zijn licentie-eisen bij de KNVB waar je aan moet voldoen om mee te mogen doen aan de Eredivisie. Ze willen daar toewerken naar 8 speelsters die je in dienst hebt. Maar dat hoeft dan weer niet fulltime. Op dit moment zijn het geloof ik 4 contractspeelsters die je moet hebben. Maar dat, ja, dat kan ook met 16 uur per week zijn. Ja, het is gewoon zo dat heel veel clubs op dit moment niet per se de financiën hebben om die speelsters te kunnen betalen. En zeker niet fulltime en zeker niet allemaal. Dus ik denk dat er wel zowel vanuit sponsoren als de bond als de clubs heel wat moet gebeuren voordat dit ook echt realiteit kan worden. Ja, want er is dan nu een statement. Ja, denk je dat het veel gaat losmaken in het vrouwenvoetbal? Nou, het is in ieder geval wel een eerste teken. Je ziet al wel in veel andere landen de afgelopen jaren, zowel bij de nationale teams als in de competities, dat er statements of andere dingen naar buiten zijn gekomen. De Nederlandse speelsters hebben eigenlijk nog nooit echt van zich laten horen. In Spanje is er bijvoorbeeld ook wel eens echt gestaakt, weekendenlang, omdat ze zeiden, dit kan zo niet verder. Gaat dat hier ook gebeuren, denk je? Teken van. Nou, ik denk nu nog niet. Ze hebben gezegd, we willen eerst van ons laten horen. We willen eerst een statement naar buiten brengen en kijken of we in gesprek kunnen. En ja, als er dan nog niks komt, dan zou het natuurlijk kunnen dat ze stappen verder gaan denken. Maar dit is de eerste stap. Dankjewel, Rivka op het veld, onze collega van NOS Sport. Dan naar de mannen, want het Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Schotland in voorbereiding op het EK van komende zomer. Bondscoach Ronald Koeman kan daarbij weer een beroep doen op de teruggekeerde Memphis Depay en Jorginho Wijnaldum. En wie daarbij is bij die wedstrijd is commentator Jeroen Guter. Goedenavond. Goedenavond. Nou, Wijnaldum lijkt te gaan spelen, hè? Maar welke namen verwacht je nog meer? Nou ja, we weten in ieder geval zeker dat Mark Vlekken onder de lat staat. Dat heeft Ronald Koeman gisteren bekendgemaakt. En de usual suspects zullen we ook wel verwachten. Aanvoerder Van Dijk bijvoorbeeld. Memphis Depay in de spits. Wijnaldum die zal gaan spelen. Die gaat minuten krijgen. In ieder geval is duidelijk dat het systeem iets anders zal zijn dan in voorgaande wedstrijden. Terug naar 4 man achterop en 3 man op het middenveld. En op basis daarvan zullen we een wat agressiever, aanvallender, assertiever Oranje gaan zien. Althans, dat is de verwachting van Ronald Koeman. En het duurt natuurlijk nog maanden. Maar in hoeverre denk je dat we nou vanavond het elftal gaan zien dat ook op het EK gaat spelen? Ja, dat is lastig te zeggen. Eigenlijk de belangrijkste speler ontbreekt wegens een blessure. Frenkie de Jong op het middenveld. Daar bouw je je elftal omheen. Wel krijgen we wat meer inzicht in deze wedstrijd en die van komende dinsdag tegen Duitsland. Hoe het is gesteld met Depay en Wijnaldum. Kunnen zij hun oude niveau aantikken? Nou, dan weet je dat er een frame staat en dat ze van daaruit verder kunnen gaan bouwen. Als het heel goed gaat, nou ja, dan weet Koeman dat hij op de goede weg is. Loopt het niet, dan moet hij misschien terug naar de tekentafel. Ja, en de hoop is dus op een wat agressiever Oranje. Wat voor wedstrijd verwacht je dan? Want ja, ze staan natuurlijk niet alleen op het veld. Nee, tegenstander is Schotland, dat zich ook heeft gekwalificeerd voor het EK. Voor de Schotten ook een belangrijke testcase. Niet van het niveau van Nederland, maar nog altijd wel met een aantal goede in het oog springende spelers. Zoals McTominay van Manchester United en Robertson van Liverpool. Dat zijn spelers die ook bij de Europese top horen. Maar als team is Schotland wat minder. Ik denk wel dat we een leuke wedstrijd gaan zien. Omdat Nederland echt van plan is om de toeschouwers iets te gaan brengen. Nederland vaak te effectief geweest. En dat is ten koste gegaan van de attractiviteit. En dat wil Koeman terugzien. Hij zei gisteren ook tijdens de persconferentie, ik wil ook weer kunnen genieten van Oranje. Nou, laten we hopen dat dat vanavond gaat lukken. Nou, inderdaad, het klinkt veelbelovend, Jeroen. 9:15, dan is de aftrap. Dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Joram Kaat. Hey Fleur, David de Vos is een populaire en prominente evangelist in de charismatische evangelische kerk. Een wereld vol roddels en leugens, maar iedereen doet alsof hij heilig is, zei hij deze week in de krant. Zometeen is David de Vos bij mij te gast. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Heel fijn weekend. NPO Radio 1. Maandag wordt er niet gestemd over de Europese natuurherstelwet. Te weinig EU-landen steunen het plan. EU-voorzitter België heeft het plan daarom in de ijskast gezet. Het is onduidelijk of er op een ander moment nog over wordt gestemd. Er is een akkoord over een nieuwe cao voor postbezorgers. Ze krijgen er in stappen 19% loon bij, soms zelfs nog wat meer. Vakbonden FNV, CNV en BVPP die hebben maandenlang met PostNL onderhandeld. De leden moeten nog wel over het akkoord stemmen. En als het erdoor is, dan gaat het met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is bezorgd over het stijgend aantal explosies in woonwijken, vaak door zwaar illegaal vuurwerk. Dit jaar waren het er tot nu toe al 250. De vereniging zegt dat de gemeentes worden ondersteund, omdat er door de explosies vaak onrust in de wijken ontstaat. En de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noord-Korea en Japan is afgelast om een bijzondere reden. Volgens Japanse media is Pyongyang bang voor ziektekiemen die door de Japanners zouden kunnen worden meegebracht. De verhoudingen tussen Noord-Korea en Japan zijn gespannen. Zeker nadat Noord-Korea vorige week nog raketproeven deed in de buurt van Japans grondgebied. Het weer, er trekt een groot gebied met motregen over het land. Vanavond vanuit het zuidwesten droger. Vannacht vooral aan de kust wat regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen veel buien met lokaal hagel en onweer. En tussen de buien door schijnt de zon ook flink. Het wordt dan maximaal 9 graden. Het staartje van de vrijdagavondspits bij de ANWB zit Helene Geest. Ja, dat is nog 160 kilometer file in totaal. Op de A27 heb je nog veel vertraging van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. Daar staat nog een file van 19 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En verder liggen er nog steeds bloempotten op de N7 Duitse grens Heerenveen bij Hoogkerk. Het opruimen van die potten gaat tot waarschijnlijk 9:30 duren. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Hij bidt voor zieke mensen om genezing. Hij gelooft in wonderen van God. En van Nederland tot aan Togo hangen duizenden gelovigen aan de lippen van deze populaire...